I'm in the joint. Nothing could be worth $29. Alligator price. Pedro won't need track. Stop smoking little boo. Thinking getting out of Chicago is just about the best thing that ever happened to you. Starting like it already. This cat seems to be cool. If I know a good hotel out in West Hollywood, it's just right for you. Ain't no good Samaritan. He gonna make sure he's reimbursed. Not more than $29. An alligator purse. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach, dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żółw, a do nikąd jadę z tobą. Się obejrzeliśmy, a to już nasze pierwsze grudniowe spotkanie z tą piosenką na początek spotkania w audycji Teraz Polskie, rzecz jasna. Z wtorku na środę przez dwie godziny

więcej, ale to może sobie przypomnijmy, jak to się wszystko zaczynało. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Tu w kąciku drzewko płonie, a tam karp ci w wannie tonie. Może prądem skurczy byka, co spod noża wciąż umyka. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Karp ubity. W całym bloku nie ma prądu jak co roku. Więc sąsiedzi niezbyt mili, żona jęczy, dziecko kwili. Przyjechała straż pożarna, co jak zwykle jest ofiarna. Pogotowie przyjechało, abyś uszedł z tego cało. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Bo w te święta, jak pamiętasz, będą ciasta i prezenta. Więc słuchaczu, zapamiętaj chwile ciepłe, które były, by przez cały rok służyły. Chwile szczęścia i słodyczy, czego trójka tobie życzy. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Idą święta, idą święta. Dziś olejnik uśmiechnięta i ręcista uśmiechnięty, mimo że nie dostał renty. Uśmiechnięci są lekarze i rolnicy, i malarze, kamieniarze, kominiarze, dekownicy i spryciarze. Nawet autor uśmiechnięty, mimo braku w wierszu puenty. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Idą święta, idą święta. Dziś olejnik uśmiechnięta, a z nią Kuba przy pierniku i rolnicy, i malarze. Wszystkiego dobrego. Niby znam tę piosenkę na pamięć, ale za każdym razem naprawdę wzrusza do łez. Przyjaciele Karpia 2000, idą święta. Na stronie świętabezgranic.pl znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje. Pokrótce może teraz przypomnę, że naszą akcję charytatywną można wspomóc na kilka sposobów. Oczywiście nasze licytacje z naszym nieocenionym mistrzem ceremonii Kubą Strzyczkowskim. 29 listopada już była licytacja, jeszcze 6, 13 i 20 grudnia od 16 do 19 w piątki. No ale można także inaczej, kupując tę płytę właśnie, którą mam tutaj ze sobą w studiu, Święta bez granic, to już 20 karp naszych wspaniałych przyjaciół. którzy śpiewają, jak Państwo słyszą, niektórzy tak śpiewali w tym roku 2000, że ho ho. Więc tak, kupujemy płytę Święta bez granic 2019, wysyłamy SMS-y o treści pomoc pod numer 7545. SMS działa od 15 listopada do 15 stycznia 2020 roku, więc mamy czas także i po świętach na to, aby to zrobić. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. No i także dokonujemy wpłat na konto Fundacji Świętego Mikołaja, numer także na tej stronie, o której Państwu mówiłem, świętabezgranic.pl. Na naszej trójkowej stronie również wszystkie informacje można odnaleźć. Za nami karp tegoroczny, za nami karp pierwszy. Mówiłem o tych piosenkach, które na tegorocznej płycie karpiowej są, o tych ważnych piosenkach naszych trójkowych, nieodżałowanych przyjaciół. Obok zła, nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz po dniu wiecznie zdyszamy, gdy zamilknie zamków szczęk. Słychać przez zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk. Umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam raz. Obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. To właśnie tytuł piosenki. Nauczmy się żyć obok siebie. Słowa Wojciech Kejne, muzyka Zbigniew Wodecki. Święta bez granic 2019. Muzykę z tej płyty, różne to piosenki są, będą Państwo słyszeli na antenie Trójki na pewno w tych dniach bardzo, bardzo często. Na przykład pod numerem drugim takie oto wspomnienie. Thank you.

Z okna widzę dom, jak pręży się. W porannym słońcu nie opuszcza jej tak ładny dzień. Niech to się tak nie kończy. Thank you. www. Niespiesznie, część pierwsza i druga to z najnowszej płyty Za niebawem. No i Waglewski Fiszamadę, album sprzed kilku już lat, piosenka zatytułowana Bóg. Te wszystkie utwory znajdą Państwo na płycie Święta bez granic 2019. Jeszcze raz zapraszam do wzięcia udziału w naszej akcji. świętabezgranic.pl albo polskieradio.pl/trójka. Tam można odnaleźć wszystkie szczegóły na temat naszej corocznej akcji Święta bez granic. Tym razem już 2019. Człowiek wraca z wojaży festiwalowych i zostaje w radiu zasypane płytami biurko. To jest bardzo dobra wiadomość, prawda? No jeszcze artyści chcą zdążyć w 2019 roku, aby te płyty się ukazały. No i tym bardziej cieszy mnie to, kiedy dotrzymują słowa. Pamiętam taką wymianę korespondencji z Maćkiem Tubisem latem. Maciek właśnie w naszym studiu kończył pracę nad płytą. No i jest nowy album jego tria. A zatem przypomnę Państwu, Maciej Tubis na fortepianie, Paweł Puszczało kontrabas, Przemysław Pacan na perkusji. Nowy album tria Macieja Tubisa nosi tytuł So Us. Maciej Tubis i jego zespół. Płyta nagrana w lipcu tego roku to w studiu Akademii Łódzkiej, Akademii imienia Grażyny i Kistuta Bacewiczów. Tak, okładka jest w takim szarym nastroju, bym powiedział. Litery są też, no czarne to chyba nie, ale jak się człowiek tak przyjrzy bliżej, to wszystko widać jak trzeba. Kompozycje Macieja Tubisa. Płytę wydało prężnie działające Audio Cave. To przez cały rok Państwu towarzyszyła muzyka z tej wytwórni tu w naszych spotkaniach w audycji Teraz Polskie. Sound Engineer, czyli reżyser dźwięku Przemek Nowak. Dobrze Państwu znana postać z pracy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357, bo to właśnie tutaj ta płyta była miksowana. So Us, 8 kompozycji, wszystkie autorstwa lidera zespołu Macieja Tubisa. To jeszcze może dwie z tych 8, za nami tytułowy So Us, to jeszcze może Komorebi Now, nie wiem kto to jest albo co to jest Komorebi, ale to może Maciek jak zajrzy tutaj to Państwu powie. A zatem Komorebi Now i Binary Parade. Tak, taki jest tytuł kolejnego utworu z nowej płyty tria Macieja Tubisa. So Us. Thank you. Binary Parade. To jest utwór, który znajdą Państwo także w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Tak, bo jest wiele propozycji. Właściwie dla każdego coś miłego, jak patrzę na zestaw nowości w zestawie. Takich piosenek różnych jest kilkanaście. Utworów instrumentalnych też widzę. To Beast Trio 1 chyba w tym zestawie akurat. Ale prezentujemy Państwu różną muzykę. Bo to nigdy nie wiadomo, co się spodoba i co trafi na listę lp3.polskieradio.pl. Tubis Trio, nowa płyta Maćka Tubisa, Pawła Puszczało na kontrabasie i Przemysława Pacana na perkusji. So Us, oficjalna premiera tego albumu w najbliższy piątek, 6 grudnia. Następny utwór, też prosto z zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, a jakże, a płyta już jest, oficjalnie ukazała się w ostatni piątek, 29 listopada, to trzeci album Sabiny Mek. Nie wiem, czy chcę spacerować z tobą do wieczności. Tobą do wieczności. Medytować, w samotności lewitować, a czułości egzekwować, zamiast kochać mówić słowa, w ciszy płakać, kiedy trwoga, kiedy pragnień szczerych droga. Piosenka o spacerowaniu. Tym z Państwa, którzy lubią, kiedy muzyce towarzyszy obraz, polecam teledysk do tego utworu. Można znaleźć w internecie. Robi wrażenie, tak, trzeba przyznać, że robi wrażenie. Sabina Mek przy mikrofonie, Przemysław Chmiel, saksofon tenorowy i sopranowy, Łukasz Kokoszko, gitara, Michał Jakubczak, fortepian, Piotr Narajowski, kontrabas i Szymon Madej, perkusja. To wszystko są kompozycje Sabiny Mek, czyli Sabiny Mrczek, bo to właśnie pod tym pseudonimem Sabina się ukrywa od początku swojej działalności. Tym razem płyta sygnowana jako Sabina Mek Sextet. Album nosi tytuł Słowo na T. I gość na tej płycie wyjątkowy także. Spełnienie to jest utwór, który być może Państwo pamiętają już z poprzedniej płyty, ale tym razem wykonany w duecie. Zatrzymać czas, cofnąć złe dni, licząc na cud, czekać tych chwil, lecz ty jesteś ze mną tu, marzyć nie chcę już. Pójdę w dal, nie będę śnić, wystarczy, że będę tam, gdzie ty. Zapomnieć żal, powstrzymać łzy, pokonać strach, wiedząc, że ty jesteś ze mną tu, blisko moich ust. Nie pójdę w dal, nie będę śnić, wystarczy, że będę tam.